Igen, rendesen elnézek elni, sok. Kicsit így szakadt. Na. De a krumplit. Mi van? Sem. Tud drágábbat. Drágább, jó van. Ugyanaz? Nem. Más modell. Hosszabb egy kicsikét is. Itt akarsz menni? Menjek be? Mennyibe? Vagy én menjek? Nem volt. Vettél egyet? Vettem egyet. Jó, majd kifizetem. Elég egy? Na, elég egy, meg is eszem mindjárt. Mi? Hát fel is kezdem ezt. Aztán. Jó, negyed, de több se tudtam. Nem eszem meg. Melyek most a másik, melyik volt a kárt? Hm. A smart phone-ben nézem. Az akkumulátor. Nem, nem ott is maradhatok a felmester, mert éppen az a gyomolt rajtad van. Nem ez a gondja. Ez a rendesebb. Nem vettem semmit a végén. Nem bírom beaktiválni a időkártyámat. Nincsen egyszerű időkártya. Vagy csak egy ilyen, csak egy valamit. Úgy nem bírom. Úgy többet kell tudni. Ali, de azt hallod, krumplit, egy-kettő, jó. Add a krumplit! Melyek az egyszer? Ki nem is értem már. Mi a csoda ez mi a csoda is jó? Hát a megfélendő mi akkor nekem az. Meg lesz. Vétem az akkumulátort 80 dinárba kerül a smart kompa. Ilyen mobiltelefon mondom. Ha kérdezik, megveszem, vagy nem, meg akartam nézni. Nem, akkor akkumulátor keresi meg, hogyha meg is veszem rögtön. Nézzük. Aha. Na, azt hisz, hogy ezzel van is elérnek. Mondd kíváncsi, utána mindegy, tudom, hogy néz ki, lehet, hogy ott van. Mit gondolsz te? Thank you. Mi a szar? Thank you. ilyen kumplisos szeretek. Más. Ez jó kumpli? Kicsi. Más. Zó. Nekem is jól lesz volna ilyen. Na, mindegyet. Hoztam neked nagyot. Nem tudod, hogy kicsit kell. Akkor jól esélye, azt mondta, hogy nagy legyen. Hát van ott még kettő volt. Jó. Hol? Hát amort van ott. Ne vannak még. Bevásároltam ölik. Megyek most meg hiszem. Na hoztál idén kötszert? Hoztam. Kisebbeket szoktam én vonni, na mindegy. Majd mondd, akkor kisebb is lesz. Hozzá a kisebbeket. 54 nál volt darabja. Ezek meg. Itt van. Százhúznál jár vissza így. Van egy darabja 44 volt, mert akkor sterilizálónak. Be van idén, be van. Ezt is osztam. Oda ragad a szalim, oda ragad. és mindjárt jönni fog.